Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, geçen cuma 24'ü bitirmiştik Nisa suresi. 25'e başlamıştık. Şimdi 25'e bir mana verelim. Ondan sonra açıklamasını yapalım. Ve men lem yestada minkum tavlen, kim evlenme konusunda güç yetiremezse, evlilik faaliyetini yapamazsa, en yenki al muhsanatil müminati, inanmış özgür hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, fe mimma meleket eymanikum min feteyatikumul müminat, inanmış cariyelerden, ellerinin altında bulunanlardan evlensin diye söyledi. Vallahu a'lemu bi imanikum, Allahu Teala sizin imanınızı bilir. En iyi bilendir. Ba'ukum min ba'd, siz biri birindensiniz. Fenkihuhunne, o cariyelerle, inanmış cariyelerle evlenin. بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ, onların ailesini veya sahibinin izniyle. وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, onların ücretini efendim maruf olarak veriniz, uygun bir şekilde veriniz. مُحْسَنَاتٍ, iffetli yani özgür, iffetli. Gayra müsafihatin, fuhuş yapmamış olacak. Ve la muttehidati ahdan, ve gizli dost tutmamış olacak. Fe izâ uhsinne, evlendikten sonra, siz onlarla evlendikten sonra manasına gelir buradaki izâ kelimesi. Fe ineteyne bi fahişetin, eğer o zaman bir fahişelik yaparsa, zina yaparsa, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, hür kadınlara verdiğiniz cezanın yarısını onlara vereceksiniz. ذَلِكَ, işte bu hükümler, لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ, sizden sıkıntıya düşme korkusu olanlarla alakalıdır. Bu, ve en tasbiru hayrun lekum, eğer sabrederseniz, yani evlilik evlenemediğin takdirde sabrederseniz şayet, sizin için daha hayırlıdır. Vallahu gafurur rahim, Allah affedicidir ve merhamet sahibidir. Uzun bir ayet. Tabii Allahu Teala yarattığı insanın bütün cepheleriyle onu gündeme getirmekte, onun problemlerini çözmeye çalışmaktadır. Sosyal gerçekliği de dikkate alarak, yani bir fıtratın getirdiği güç, mesela cinsellik konusunu gündeme getiriyor. Bir de efendim sosyal realiteyi dikkate alarak bu hükümleri koyuyor. Şimdi biz bu ayeti kerimeye geçen hafta ufak bir başlamıştık ama ta ilk başına kalmıştık. O konudan başlayarak ayetin başından devam edelim. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَى مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler konusunu ele alıyor. Burada tavlen kelimesini gündeme getiriyor. Bu kelime daha çok tul, uzun anlamına gelir demiştim size. Neyi ifade ediyor? Fiziki anlamda uzun ifade ediyor. Mesela nedir? Efendim, bir 50'lik bir erkek, bir 80'lik bir kadınla evlenemez. Olmaz böyle bir şey. Yani bu fiziki bir engeldir. Küfür değillerdir. Bunlar küfür değillerdir. Ama bu gerçekten, yani bir düşünün, nikah kıyılan efendim dalyan gibi kız, Fenerbahçe'de voleybol oynayan kızları düşün, 1.70, 1.80, bir 50'lik delikanlı gelecek ona şimdi koca ol. Ne olmaz? Bu fiziki anlamda uygun değil. Tabi buradaki aslen buna böyle %1 desek işaret vardır. Bu tul kelimesinden böyle anlam çıkartabiliriz. Ancak tul kelimesinin başka bir anlamı var. Örneğin zengin bir ailenin kızına efendim çok fakir bir delikanlının talip olması zor bir olay. Onun için güç yetiremezse diyor. O işi yapmakta ekonomik imkanı yoktur. Ekonomik uzunluk var orada. Boy uzunluğu değil de demek ki boydur. Şimdi orada ekonomik fark var, büyük bir fark var. Oraya uzanamıyor. O delikanlı oraya uzanamaz. Hani Türk filmleri hep bu düzene çevrilmiştir ya. Bir zengin kıza bir genç delikanlı aşık olur. Hep bunun üzerine çevrilmiştir bu işte. Efendim. Şimdi böyle bir küfürlük meselesi vardır. Yani aşırı bir zenginlik olan kızla çok fakir olan bir delikanlının bir küfürlük meselesi söz konusudur. Burada güç yetiremeyebilir diyor. Olabilir. Bir de o zamanları yoktu. Peygamberimizin döneminde yani vardı da bu tarz değildi yani. Şimdi örneğin tahsil meselesini ele alalım. Geçen hafta söyledim size. Yani üniversite mezunu bir kıza ilkokul mezunu bir delikanlı gidip talip olamaz ya. Yani. Oraya yetemez yani. Orada büyük bir tul var yani. Bir uzunluk var yani. Orada mümkün değil. Şimdi kalkıp da efendim İlkokul mezunu bir delikanlı gidecek efendim üniversite mezunu bir kızı babasından isteyecek. O kız ona verir mi? Yani bu mümkün mü? Onunla beraber oturup neyin sohbetini yapacak? Koluna takıp nasıl gezecek onunla? İşte bu bir tul oluşturuyor. Yani bir de bunun statü olayı var. Mesela Zeyd bin Sabit'le yok Zeyd bin Harise'yle Zeyd bin Harise'yle Zeynep'in evlilik olayı yani statüsü yüksek olan toplumda bir ailenin kızıyla her ne kadar general olsa bile Zeyd bin Harise peygamberin ordusuna generaldi. General olsa bile yaşayamadı. Çünkü Zeynep'in statüsü çok yüksek. Yani anlıyor musun şimdi burada? Bu statü yüksekliği de bir tuldur yani. Statü. O çok ilginç bir örnektir yani. Hazreti Peygamber döneminden bize kalan statüsü yüksek olan bir kıza toplumda statüsü düşük olan bir delikanlı gelip talip olamaz. Onun için burada tul oluyor yani. Bir uzunluk farkı var onun için. Ha demek ki bugün devreye tahsil konusu girer tul meselesinde. Küfür diyoruz buna. Biz fıkıhta buna küfür denir. Denklik meselesi. Yani delikanlı ile kızın arasında bir denklik olması lazım. Şimdi bu tul kelimesini açıklıyoruz. Yani anlıyor musunuz? Yani bir kelimeyi anlaşılır hale getirmek için ne neler girer bunun içerisine, bunları anlatmaya çalışıyorum size. İşte onun için tefsire ihtiyaç vardır. Yani başka türlü bunu nasıl anlayacak? Evet. Şimdi ha bu tul kelimesi illa da bir fark değil. Yani bir delikanlı fakir olduğu için evlenemeyebilir. Yani evliliğe teşebbüs edemez. Gücü yetmez. Onu da gündeme getiriyor. O zaman buraya Nisa suresinin 32 ve 33. ayetini getirmemiz lazım. Yani o zaman bu tul kelimesini bu manada, yani delikanlı fakir ama fakir delikanlı gider bir fakir kız alır da ya, o zaman küfür olur. Fakat evlenebilecek güçlü olmayan, ekonomik gücü olmayanı kastediyor burada. Böyle bir yorum çıkarmamız mümkündür. %100'dür. Doğrudur. O zaman bunu Allah-u Teala Nur suresinde işliyor. 32 ve 33. ayetlerde işliyor bunu. Örneğin ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara eyyunihimullahu min fallih ve allahu vasun alim diye ayet-i kerime bitiyor. Şimdi o ayete mana verelim. Buraya getiriyoruz onu. Bu tavlen kelimesinin ve mellem yestati'i kavramının güç yetirememe. Orada buna fukara diyor. Burada güç yetirememe diyor. Anlıyor musunuz? Yani aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala. Şimdi orada buyuruyor ki Yüce Rabbim, siz cariyelerinizden salih olanlarını, iyi olanlarını, namuslu olanlarını ve gençlerinizi evlendirin. Evlendiriniz diyor. Üçüncü şahsa söylüyor bunu. Yani anne babaya, işte topluma, yani enkihu if'al babından deriz biz buna. Ramazan bunu anlar. Geçişli bir fiildir bu. Evlendiriniz derken üçüncü şahsa hitap ediyor. İşte bu evlilik bakanlığı bundan kurulabilir. Bu bir kelime bir bakanlık. Ama evliliğe rehberlik yapma olayını gündeme getiriyor. Ha bir sakıncası vardır diyor Allah-u Teala. İn yekûnû fukara, eğer bu gençler fakirse yûnihimullâhu min fâli, Allah onları kendi hazinesinden zengin edecektir. Buyurun. Demek ki ekonomi benden diyor Allah, rehberlik sizden. Hadi bu evliliği yapalım. Yani Allah kendi kendine görev veriyor. Kendi kendini görevlendiriyor. İşte doğrudan doğruya Allah'ın %100 garanti verdiği, zengin yapacağı, lütufta, ihsanda bulunacağı fakir delikanlının evliliğidir. Biz buna inanıyoruz. Anlıyor musunuz? He. Allah-u Teala buyuruyor ki siz bu gençleri evlendirin. Ha bir sakınca var, bir engeliniz var, fakirlik. Ona da ben varım. Ben onları hazinemden zenginleştireceğim. Burada şunu ifade ediyor. Yani bunun bir formülünü yapacak olursak, Yüce Allah buyuruyor ki bekar insana takdir ettiğim rızıkla evli insana takdir ettiğim rızık farklıdır. Çocuklu insana takdir ettiğim rızık daha farklıdır. Anlaşıldı mı? Demek ki bizim nimetimizin bir kısmı çocuklarımız vasıtasıyla geliyor. Ben bunu yaşadım. Yani 4 tane çocuğum var. Bu 4'ünde de yaşadım. Bir de üstelik gelinlerim geldiği zamandaki nimet gelmiştir. Yani bırak oğlunu, evlendirdiği zaman gelinin eve geldiği zaman rızkıyla geliyor. Evet. Ha. Yani bu ayetleri görüyorsun o Tövbe suresinin. Onun altındaki ayet de var şimdi. Demek ki Allah-u Teala buyuruyor ki fakirliği fakirlere, fakir eşe, fakir delikanlıya veya aileye, evlenmiş eşlere, zenginlik benden, para benden, rehberlik sizden. Paylaşalım bu üçünü. Şimdi bir de, şimdi bu ayeti kerimede diyor ya Allah-u Teala, aşağısında ne dedi? Fein yok. Zalike limen haşiyel anete minkum. Sizden sıkıntıya düşecek korkusunda olanlar için şöyle şöyle evlilik yapın cariyelerle dedi ya yukarıda. Ha. Bunu da 33. ayette gündeme getiriyor. Yani burada sıkıntıya düşme ne demek? Yani cinsellik içgüdüsünü, libidosunu. Libido ne demek? Bu libido tabiri Freud'a aittir. Libido cinsel içgüdü demektir bu. Efendim, yani cinselliğini engellemeyecek de zinaya gidebilecek adamın sıkıntısını bahsediyor. Sıkıntı dediği burada bu. E o ne olacak? Sabredecek diyor burada. Peki ne demiş şeyde? 33'te Nur suresinde vel yestafifillezine la yecidune nikahen hatta yu'niyehumullahu min fadli. Orada öyle söyledi. Orada buyurdu ki vel yestafif, iffetli kalsın. Namuslu kalsın. La yecidune nikahen. Nikah yapma imkanı bulamayacak kadar fakir olan. Sadece fakirlik değil, başka bir boyutuyla da nikah yapma imkanı bulamayabilir. Anlıyor musun? Ya öyle delikanlılar vardır ki bana bunlar geliyor telefonla. Hocam diyor, yengemin babama yaptığından dolayı evlenmiyorum babam ölene kadar. Babam ölene kadar ben bakacağım. Benim karım da öyle yapar, sonra ne olacak? Havuca bak. Ne olsun? Bak böyle telefonlar da geliyor. Ha şimdi orada o 33'ü buraya getiriyoruz. Ha burada bir kelimeyi izah ediyoruz. Ha şimdi bir kelimeyi nerelerden nerelere gidiyoruz. Mecbursun çünkü başka türlü bunu nasıl anlatayım size? Yapamayan, imkan bulamayan iffetli kalsın. Ne zamana kadar? Hatta yu'niyehumullahu min fadli. Allah kendi hazinesinden onu zenginleştirinceye kadar, ona imkan tanıyıncaya kadar iffetli kalsın. Nur. Yani benim libidom yüksekti, benim cinsel içgüdüm yüksekti, mazeret falan değil diyor. Tamam, ben anlıyorum, biliyorum seni. Sana imkan tanıyacağım diyor Allah. Repertuarındasın sen. Sana imkan tanıyacağım, evleneceksin. Bahane etme bana. Biliyorum senin içini dışını da. Ben yarattım seni. Anlıyor musun şimdi? Fakat orada başka bir boyuta daha gidiyor. Sıkı durun. Vellezine vellezine nikahen hatta yugniyehumullahum vellezine yebtegûnel kitâbe mimma meleket eymanukum fekâtibuhum in alimtum fihim hayra. Sizin kölelerinizden olanlar sizden kitabe istersen, yani özgürlüğümü bana ver. Özgürlüğün bildiren kitabı İyi isterse verin onlara verin diyor. Ve Allah'ın da size verdiği nimetten onları faydalandırın. Velyesafi fillezine la yecudun iken hatta yuğniyehumullahu mefe vellezine la yebtegun el kitabe mimma meleket emanu fekatim in alimtum fi var ve atuhum mimma lillahi lezi atakum. Allah'ın size verdiğinden onlara verin. Yani onları evlendirin. Yani diyor ki zenginlere, o ben size verdim bu ekonomik imkanı, Sen de bu delikanlıyı evlenmek için sen de ona ver. Ve la tukrihu feteyatikum alel bigai. Gençlerinizi zinaya zorlamayın. Siz zenginler eğer gençleri evlendirmezseniz onları zinaya zorlamış olursunuz. Vay vay vay vay. Şimdi git ikinci kez hacca bakayım. Git beşinci kez hacca bakayım şimdi. Daha bu ayet varken bu Kur'an'da. Buna inanıyor musun, inanmıyor musun? Bir defa hac yaptın. Bundan sonra hacca gitmeyeceksin. Delikanlı evlendireceksin. Var mı delikanlı işte? Delikanlı Müslüman budur. Ayet bu. İn aradne tehassunen. Eğer o gençler namuslu kalmak istiyorsa onları zorlamayın. Burada tabii bu zorlamanın başka bir boyutu var. Başka bir açıdan yaklaşırsan buna. İşte böyle. Namuslu kalmak isteyen gençlerinizi zinaya zorlamayın. Alel bigay. Bigay orada zina demek. Demek ki kaç türlü zorlama vardır? Bir türlü zorlama vardır. İmkan bulamadığı için, evlendirmediği için, zenginler ilgilenmediği için. Şimdi şu çıkıyor meydana. Bir toplumsal boyutu vardır evlenememenin. Ekonomik boyutu vardır evlenememenin. Bir statü boyutu vardır evlenememenin. Falan falan falan. Orada anlattık. Yani fakirlik doğal bir olaydır diyor Allah-u Teala. Olabilir, mümkündür. Yani herkes zengin doğmaz. Yani çalışacak insanlar kazanacaklar. Yani biz hayatımda ben talebeyken bir gömleği giyerdim. Akşamdan yıkardım, sabahleyin giyerdim. Olay bu. Böyle. Biz böyle okuduk. İnşaatlarda çıraklık yaparak böyle okuduk. Kimse para bularak böyle kolay kolay bizim Anadolu çocukları böyle babasının göndereceği efendim haçlıklarla filan okuyan adam azdır. Var bir de ama azdır yani. Bizim zamanımızda çok azdı. Şimdi burs buluyoruz. Oo, ben kaç tane talebeye burs bulmuşum okuyorlar. Burslar. Bizim zamanımızda burs nerede? Evet. Şimdi Yüce Allah bu konuyu bile gündeme getiriyor. Bir tul meselesi koydu ortaya Allah-u Teala. Delikanlının uzanamadığı raf var orada. O biri uzun uzanıyor. Yukarıya uzanabiliyor ama o uzanamıyor. Statü bakımından, ekonomi bakımından, boy bakımından, tahsil bakımından, şu bakımından, bu bakımından. Bunları anlattık size. O zaman nedir çare? Orada kalacak diyor. Orada zenginlere yük yüklüyor Allah-u Teala. Yükümlülük veriyor. Evlendireceksiniz. Ve size anlattım bunu. Ve açıklamasını da yaptım. O zaman inanmış ehlinden izin alarak cariyelerle, yani evliliği zor olmayan, ekonomi bakımından çok ağır yük yüklemeyen, statü bakımından da cari, yani o köle esir düşmüş insanı da o kadar küçümseme diyor Allah-u Teala. Onu da anlatırken burada bak ne diyor. Vallahu alem bi imanikum. İmanınız önemlidir. İman. Arada başka farkları koymayın. Anlıyor musun? İmanınızı ben biliyorum. Yani imanlı bir adamın o kadar büyük farkları olmaması lazım. Yani o kadar fakirliği, makirliği, şununu bununu o kadar aşağı görme şimdi bu cariyedir diye birinin şeyin cariyesidir diye yani erkeğe diyor ki biraz statüsü düşük olan kızla evlenebilirsin yani. Burada önemli olan imandır. Zaten bağlı kümbin bağlı. Siz birbirindensiniz. Yani bu insanlar Hazreti Adem'den geliyor. Siz kardeşsiniz yani. Bu kadar niye sosyolojik açıdan statüyü büyütüyorsunuz yani? Erkeğin statüsü yüksek olduğu zaman da aşağı statüde olan bir kızı alabilir. O biraz daha rahattır ama kızınki çok yüksekse erkeğe Bunu söylemek biraz zor oluyor. Anlıyor musun? Burada erkeğin statüsünün üstün olduğunu söyleyerek Allah-u Teala açıklıyor. Önemli olan burada imandır. Efendim zaten biri birindensiniz. Küçümseme. Yani o kızı küçümseme yani. Fakirdir diye veya imkansızdır diye bu kadar o kadar ileri gitme diyor yani. Anlatıyor bunu. Onun da mehrini vereceksin diyor burada. Fakat bu kızların önemli olan üç vasfını söylüyor. Namuslu olacak, zina etmemiş olacak ve gizli dost tutmuyor. Yani bunun üçünü söylüyor. Niye gizli dostu ayırdı, efendim zinayı ayırdı filan diye bir soru sorarsanız onu şöyle cevaplandırayım size. Şimdi bazı, affedersiniz, kadınlar vardır. Bir erkekle beraber yaşar, dost olarak yaşar ama bir erkekle yaşar. Anlıyor musun? Başka erkeklerle düşüp kalma. Bayağı kocasıymış gibi onunla beraber hayatını yaşar ama nikahsızdır, dostudur. Bazıları da vardır ki herkesle düşüp kalkar. İşte o zina etmesin dediği o, dost tutmasın dediği o. Yani Allah bu kadar detaylı bir şekilde bu işi ele alıyor yani, anlıyor musunuz ya? Yani en ince teferruatına iniyor. Yani toplumsal ilişkiler sistemini biliyor, bildiği için Allah. Böyle de yapabilirler bu kullarım diyor, bu insanlara güven Allah. Böyle de yapabilir diyor yani. Onları da onun için sıralamış. Öyle. Efendim. Burada önemli bir konu daha var. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, siz o statüsü düşük olan kızla evlendiğiniz zaman ondan sonra diyor bir yanlış iş yaparsa, bir cinsel sapıklığa girerse o zaman onlara hür kadınların yarı cezasını vereceksin. İşte bu yarı cezasından neyi çıkartıyoruz? Rejim yoktur. İslam'da rejim yoktur. Çünkü rejimin yarısı olmaz ki. Anlıyor musunuz? Kuyuzma kopayı burada değil mi? Aa, bunu ben bulmuşum ha. Benim çocuğumdur. Rejimin Kur'an'da ayeti yoktur. Ama rejim olmadığına dair Yahudilikten gelmedir. Anlıyor musun? O iş hani İran'da rejime diyorlar ya, bu İslami bir hüküm değildir. Anladın mı? Ha. İşte bu, bakın bu ayette delil olarak getirdim onu. Tefsirde. Yani hür bir kadın zina yaptığı zaman da eğer rejim yapacaksanız o kadına, bunun yarısı nasıl olacak köleye? Cariye bunun yarısı nasıl yapacak? Ölümün yarısı var mı? Gülen adama ya. Anladın mı şimdi? Ha, demek ki yüz değnek diyor Nur suresi ayet 2. Efendim zina eden erkekle zina eden kadına yüz değnek vurun diyor. Yarısı 50 değnek. Tamam, yüz değneğin yarısını bulur. Ölümün yarısı. Çok kolay. Ya bu var ya, bu delil dozer gibi ha. Hiç bakmıyor böyle. Enzim geçiyor böyle. Kemik kırıyor. Kemik. Ha, bu söylediğim çıkış yolu neyle alakalıdır diyor Allah-u Teala? Cinselliğini kontrol altına alamayacak, o konuda sıkıntıya düşecek adam içindir bu. Anlaşıldı değil mi? Ama bu evlenme imkanını bulamayıp da sabreden, edenler için bu daha hayırlıdır. Sabır daha hayırlıdır. Yani yukarıda statüde düşük olan cariye evliliğini koydu, bir çıkış yolu olarak koydu. Sıkıntıda olan, kendini kontrol edemeyen, libidosunu kontrol edemeyen adamlar için bunu, delikanlılar için bunu koydum diyor Allah-u Teala. Ama sabır meselesi de vardı. Orada da Nur suresi 33'te de vel yestafif, iffetli kalsın dedi orada. La yecidüne nikah. Nikah yapma imkanı bulmayanlar iffetli kalsınlar. Ta ki ben onları görüyorum. Zenginleştirinceye kadar. Ben onları imkan tanıyıncaya kadar diyor Allah-u Teala. Benim repertuarımdasın sen. Seni biliyorum. Muhteşem. 32-33. Onları gidin akşam tefsirden okuyun. Allah-u Teala böyle hataları affeder. Rahim'un merhamet sahibidir. Bu hatalar olur diyor Allah-u Teala. Çünkü bu insan bir arada yaşadığı müddetçe hatalar vardır. Ben o zaman benden istiğfar edenlere efendim ben istiğfar kapım, affetme kapım açıktır. Merhamet kapım açıktır. Ben onlara merhamet ederim ve onları affederim diye ayeti sonlandırıyor. Uzun bir ayet. Beş aşağı beş yukarı yarım saatten fazla burada kaldık, bu ayette kaldık. Aşağıda devam ediyor Allah-u Teala. Başka bir konuya intikal ediyor. Yuridullahu. Burada üç tane ayet var peş peşe. Allah kendi muradını gündeme getiriyor. Yuridu, irade, ister manasına. Allah'ın istemesini, kendi isteğini gündeme getiriyor. Ne isterim ben? Diye üç tane ayet peş peşe verecek bize. Şimdi birinci ayeti açıklayalım. Önce mana. Yuridullahu, Allah ister, murad eder. Li yubeyyine lekum, size bilmediklerinizi açıklamak ister. Bilmediklerinizi tabiri burada yok. Ama ben onu açıklıyorum. Çünkü bu ligübeyyine kelimesinin bağlantı kurduğu bir sürü ayetler var. Allah size bilmediğinizi öğretir. Bilmediğinizi açıklar demekte yarar var. O peygamberimize ilk inen beş tane ayetin sonuncu. Allama insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla başla. Oku. Beşinci ayet. Bilmediğini öğretmek. Burada da onun için o ayetlerden bir ışık alarak burada bilmediklerini size açıklar dedik. Beyin kelimesini kullanıyor. Allah'ın muradı bilmediklerini size açıklamaktır. Ve yehdiyekum, sizi götürmektir. Sünenellezine min kablikum, sizden öncekilerin yollarına, sizden öncekilerin yollarına sizi götürmeyi murad ediyor. Ve yetübe aleykum, ve tövbenizi kabul etmek istiyor Allah. Benim muradım kulumun tövbesini, af dilemesini kabul etmektir. Ben böyle istiyorum. Allah ferman veriyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Şimdi ayeti açıklayalım. Burada üç tane Allah'ın istediği bir davranış, ilahi amel, eylem, Allah'ın eylemi. Ben bunu istiyorum, benim isteğim budur diyor. Nedir Allah'ın muradı? Liyübeyyine lekum. Önce açıklamak, önce öğretmek. Anlıyor musunuz? Bilmeyen bir adama bir şey yaptıramaz. Cahil adama bir şey yaptıramaz. Cahil adam zalimdir. Cahil adam münafıktır. Cahil adam nedir? Bütün bu dünya cehaletten çekiyor. Ne çekiyorsak bilmeyenlerden çekiyor. Bilgisizlikten çekiyor. Bak önce ben kuluma bilmediğini açıklamayı murad ediyorum. Benim muradım bu. bu kitabı niye gönderdin ya Rabbi desek. Abu Liv Bey yine de gümete. Size açıklamak istiyorum bilmediklerinizi. Anlıyor musun? Bu kadar basit. Yani Allah-u Teala hem İkra peygamberimize ilk emir verirken Hira mağarasında oku derken burada da li yübeyyine leküm sizi açıklamak istiyorum. Bu ilahi murattır. İnsana bilmediğini açıklamak. Bu Allah'ın muradıdır. İsteğidir. O zaman bize ne düşüyor? Allah'ın bu muradını yeryüzüne indirelim. Biz talebelerimize, cemaatimize, insanlara açıklayacağız. Bir numara neyi açıklayacağız? Kur'an'ı açıklayacağız. Yani Kur'an'ı açıklamadan başka neyi açıklayacaksın din adına? Ha? Başka neyi açıklayabilirsin ki din adına diyorum. Bakın, fizik, kimya, biyoloji demiyorum. Açıklamak. Allah da bu kitapla bize açıklıyor. Bu Allah'ın açıklamasıdır. Hoş Allah-u Teala bizim karşımızda oturup bize ders verecek değil. Dersi vermiş işte bak. Vermiş, açıklamış. Sen bunu öğrenirsen Allah'ın açıklamasını öğrenmiş olur. Bu kadar basit. Ya Rabbi niye bu açıklamak istiyorsun? Seni doğru yola götürmek için. Bilmeden doğru yola gidemezsin. Mümkün değil. Bu bilgi yapacak bu işi. Bu işi. Benim muradım, ikinci muradım sizi doğru yola, evvelkilerin yollarına sünenellezine min gablikum. Ya Rabbi bu sünenellezine min gablikum diyor, sizden öncekilerin yollarına bunlar değiştir. Senin yoluna gelmek istiyoruz biz. Daha neymiş eskilerin yolları? Böyle bir soru sorarız. Yani yüce Rabbime böyle bir soru sorarız. Cevabı Fatiha-i Şerife'de var. Hani okuyoruz ya namazda. İhdine sıratel müstakim diyorsun. Allah'a yalvarır. Ya Rabbi beni doğru yola ilet. Sıratı müstakim, doğru yola ilet. Kimdir o doğru yol? Kimin yoludur o? Allah'ın yolu değil mi? Ama bak şimdi aşağıda söylüyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi senin lütuf ve ihsanda bulunduğun, nimet verdiğin insanların yoluna. Gayril mevdubi, gazap ettiklerine değil. Veleddallin, sapıkların değil ya Rabbi. Senin nimet verdiğin kişilerin yolu doğru yoldur ya Rabbi. Beni ona ilet diyorsun Fatiha-i Şerife'de. Peki bir soru daha sorulur. Nimet verdiğin kimdir bunlar? Öyle ya. Onun cevabı da Nisan. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِقًا. Bu ayet. Şimdi bu Fatiha'daki en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yolu, kim onlar? Yok orada. Burada var orada. Ne diyor orada? وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse feulâike, işte onlar me'allezîne en'amallâhu aleyhim, Allah'ın nimet verdikleriyle beraber olacak cennette. Kim onlar? Minen nebiyyine, peygamberlerden. Ve sıddîkîne, sıddıklardan. Ve şuhedâi, şahitlerden veya şehitlerden. Ve salihin, ve iyi insanlarla beraber olacak cennette. Ben onlara nimet vermişim. Ve hasune ulaike rafika. Onlar ne güzel arkadaştır. Dedi Nisa'da. İşte buradaki sünen nellezine min gablikum dediği peygamberlerin, sıddıkların, şühedanın ve iyi insanların yolu. Bak nereden dolaştırdım geldim ayeti saçma. Allah benim hocama rahmet eylesin. Evet. Nereden dolaştık? Çünkü burada hakikaten bir mesele var burada. Yani biz eskilerin yoluna ne işimiz var ya? Biz bizim yolumuza gideceğiz ya. Allah'ın yoluna gideceğiz ya. Bu eskilerin yolu peygamberlerin yolu. Bu eskilerin yolu sıddıkların yolu. Şühedanın yolu. Bu salih iyi insanların yolu bunlar. Ha geçmişteki bütün peygamberler bu yoldan gitmişler. Bizim peygamberimiz de bu yoldan gitmiş. Allah da diyor ki bize, ben sizi onların yoluna götürmek için açıklama yapıyorum size. Benim bu açıklamalarım budur, bu! Coştum değil mi? Maşallah. Ben kendimi kaybettim ya. Oralara dolaşırken nerelere gideceğiz? Ha, demek ki burada çok önemli bir ders daha veriyor. Aslında tabii Allah-u Teala muhteşem bir ders veriyor bize. Şimdi bu ayete başka bir boyutuyla bakarsak şunu diyor. Geçmişin hurafeleri, yanlışları geçmişte kalacak. Bugüne yaramayan, bugüne ışık tutmayan, bugünün problemlerini çözmeyenler, onları geçmişte bırakın. Ama geçmişin bugüne yarayanını alacaksınız demek istiyor Allah-u Teala. Bugüne ışık tutanı, bugünün problemini çözeni varsa alacaksın. Yoksa geriye dönüş yoktur. Onun için iyilerin yoluna diyoruz Fatiha'da, Nisa'da. Nisa 69 mudur? Onu bakayım. Onu gidin okuyun onu. Dur. 69'du evet. Orada geleceğiz oraya da. Bir kaç ay sonra orada geleceğiz. Efendim. Şimdi size açıklıyorum. Peygamberlerin, sıddıkların oluşturduğu bir yol var. Onlara bir yol çizmiştim. Oradan gidiyorlar. Oraya sokmak istiyorum. Benim bütün açıklamam bu. Bize diyor ki burada aslında eğitim denen şey iyilerin yoluna girmek için yapılır. Kardeşim diyor. Benim eğitimim böyle. Ama sizin eğitiminiz başka şeyleri öğretiyor. Yoldan çıkarıyor çocuğu. Yoldan. Ha bunu söyleyeyim size. Bakın. Bir hatırayı bir ara anlatmıştım size galiba ama bilmeyenler öğrensin. Kartal Lisesi'ne öğretmenlik yapıyorum. Müdür muavinim orada. O zaman 28 yaşlarında, 29 yaşlarındayız. Bir veli toplantısı yaptık. Veli toplantısında işte müdür konuşuyor, biz konuşuyoruz filan. O aradan bir tane de velilerden birini çıkıp konuşturuyoruz. Bir veliye söz verdi, çıkıp konuşacak. Bu adam da ayakkabı tamircisi. O zaman Soğanlı'da mı ne oralarda bir yerde bir ayakkabı tamircisi. Kalktı konuştu ama bizim kemiklerimizi kırdı çuvala koydu. Bir ayakkabıcı ha, bir ayakkabıcı. Bakın ha. Dedi ki hocalar anlıyorum bize dert yandınız çocuklarımızdan, bizden, velilerden dert yandınız dedi. Ama ben şimdi derdimi yenayım dedi. Siz dedi benim çocuğumu yoldan çıkarıyorsunuz dedi. Benim okuyan çocuğumla okumayan çocuğum var dedi. Okumayan çocuğum gayet çok daha güzel ahlaklı efendi. Hiçbir derdim yok ondan ama size gönderdiğim çocuğun problemi var dedi. Siz benim çocuğumu yoldan çıkardınız. Aman. Burada kemik kalır. Burada kemik var. Ben şimdi düşünüyorum. Kendi içimden o konuşurken. Yıl 1975. Bak o kadar işlemiş ruhuma ki. 37 senedir unutmadım. Benim içimden geçiyor ki konuş. Konuş. Devam et. Devam et. Muhteşem. Şimdi Allah-u Teala'nın eğitimi bu. İnsanları güzelin, doğrunun, aklın, iyinin yoluna, peygamberin yoluna sokmakken Allah'ın eğitimi. Ama bizim eğitimimiz burayı kapatmaya çalışıyor. O yolu kapatmaya çalışıyor. Ve yetubu aleyküm. Üçüncü muradın nedir? Üçüncü muradım, ezan okundu mu? Üçüncü muradım, sizin tevbelerinizi, sizin af dilemelerinizi kabul etmek. Benim muradım kulumu cehenneme atmak değil. Kuluma ceza vermek değil. Benim muradım yok. Öyle bir muradım yok. Benim muradım tevbesini kabul etmek, onu mutluluğa götürmektir. Siz kendi ameliniz size kendinize ceza oluyor. Yoksa ben öyle bir böyle bir muradım yok. Öyle bir muradım olsa ben niye bu Kur'an'ı göndereyim, peygamberi göndereyim de insanları terbiye edeyim de mutluluğa gitsinler? Benim muradım kötülükten yana, cezadan yana olur mu? Evet. Şeyde Zümer suresinin ikinci sayfasının bir ikinci ayetinde İn tekfuru fe innallâhe gâniyyun ankum diyor. Baba. İnkar ederseniz ben orada yokum. Allah diyor ki ben orada yokum. Ben sizin inkarınızda yokum. Ben orada dahil değilim. Rabbim beni inkar ettirdi deme. Ayete bak, ayete. Ve la yerla li ibadihi küfr. Ben kulumun inkarına razı değil. Anlaşıldı mı? Ha şimdi burada vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir. Her şeyi yerli yerinde yapandır. Şimdi bir daha söylüyorum. Geç gelenler için bu ayetin maddelerini söylüyorum. Allah'ın muradı, Allah'ın isteği demektir bu. Benim muradım kullarıma bilmediklerini açıklamak, onları geçmişteki iyi insanların, peygamberlerin yoluna koymaktır. Üçüncüsü de benim muradım kullarımın tevbesini kabul etmektir. Benim muradım bu yönde çalışır. Bitmedi. Allah'ın muradı bitmedi. Devam ediyor. O ayette üç tane söyledi. Bakalım şimdi bu ayette ne diyecek? Aha gene aynısından başladı. Vallahu yuridu etube aleykum. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmeyi ister. Bak burada da gene tevbeyi gündeme getirdi. Ayete mana vereyim, bırakıyorum. Bir daha hafta buradan başlayacağız inşallah. Ve yuridüllezine yettebiûne şehevâti, şehvetlerine, arzularına, isteklerine, iğrelti arzularına uyanlarsa şöyle isterler. En temîlû meylen azîmâ. Siz yoldan çıkmasını meyletmenizi isterler onlar. Onların isteği yoldan çıkmanıza, isteğim sizin tövbenizi kabul etmekten yana. Efendim burada bırakıyoruz. Gelecek hafta inşallah bu ayetten başlayarak aşağıya doğru devam edeceğiz. Demek ki gördünüz Yüce Allah neleri anlatıyor. Nasıl düşünüyor? İnsanın imkanlarını, imkansızlıklarını, evliliğine varıncaya kadar statüsünü, evlenme imkanlarını, küfür meselesini, denklik meselesini, nerede denklik olacağı, nerede olmayacağını, evliliği nasıl etkileyeceğini, etkilemeyeceğini, evlenemeyen insanların iffetli kalması meselesine varıncaya kadar, hatta zenginlerin bu çocuklarla, bu gençlerle ilgilenmesini söylüyor. Efendim Nur 33'te. Efendim hatta orada diyor ki siz evliliğe rehberlik yapın, fakirse de ben zenginleştireceğim. Kendi devreye giriyor Allah. Devreye girdim diyor. Efendim muhteşem bir medeni hukuk kanunlarını burada söylüyor. En ince teferruatına girinceye kadar. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlıyor. Doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.